إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونم يوتر من شغل يتدى على جولان لاد صلى الله عليه وسلم ونقرنا من لاد على سهاباء مقدوم ونقرآن كهالن من حديثة جهدهم كهالن من قد نقود دم كي سهابيا كبيرتاد زيد بن حارثة ونقود دم سهابيا كبير سهابيا كبير نبايه ودنيفو كان كبير إن دمون أريد در قرآن الله جنكي إن دمكو در قرآن ndaw tiddungal ndaw titre gonnam ko nono way yankinaade jawab be nakar wonum ya mayura e munen dina tawa nakumaani ngara tawa hala foto hala odo inde mun hala der qur'an ko no meeda jengoraade batte den hundo meeda firudum becce zaid ibn haritha radiyallahu an annabi yu ayyumullah laqad kana zaid ibn haritha khaliqan bil imra kanko annabi ju ndaw ardini zeydu nde wobbe ngone ngormade yo do jiyaadu yo gallunki odo hanki ko ni wonno accanaado Allah kaza wa kaza annabi ju wallahi o mo hande gardugal yo tan annabi ju jewado ko kandudo hen competent kono enen jewaten ko ala kaari en kay gardota ko cattani tawa dum addane enen lejun gulu yiwaade no wayni hande go yimbe fonan jellitina benna en ha jino den keddiro odo ko jiyaado ko gallunki odo ko ganda ko daccanaado Allah odo kaza o kaza hay meccede go nam hay meccal neddo naw dum caggal yaran meccal ba taw ko meccal ado wurdi dum kadi wi'e dum non baydo gal do meccal meccata anan kadi ganda ko listabaqatu jidabaqatu ombode ombode tan go nam annabi sallallahu alaihi wasallam kanko go nam ko Allah tigi ardimo hollatama ko buri mojjude fof annabi ju jewanno ko baawon do hunde kaandudo hen sinno hande en gitti dum en ganda dido aadaaji bonde e gure men he kala gardugal meeruuji men e debiteeji men e jongoruuji men en ƴeewi kaandudo hen neddo jankeniido baawon do hunde de kono ala ko galle kaari en tan ngadi ko murlidi ma deni gornam leñun ngul wayno wayni benan tambeedi yulbitaade les annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi zaidun handi hen wal qad kana ahabba an-nasi ilayya nin kanko odo jaako yimbe burmi yidde aduna andi nelaado Allah yirta neddo mere mere so yidima kay andu gonnam sikki ala andu Allah na yidima muhammadur rasulullah jonon kanko odo zaid ibn haritha de wona ngurna makko puddorto den ko yumma ko wiyete ko suuda bintu salaba wonno yumma ko meedi nangude jungel makko e be jaa on sa duubi jeetati ina yahna salmino e koreji mun koriji makko woni bani maanin en ɓeeɗo. Yumma on yaade makko kanko Zeydo on sa Zeyd ibn Harithata al-Ka'biyya, anani kanko oɗo Zeydo yaade yumma he. Yiɓe jalti wuro tan hayɓe goɗɗo yani tan ganda ko wiyete kunu yane mabɓe, wonno on sa ko wawi wara tan kunu yane mabɓe tan gonam kanko Zeydo o o daha yaran koni o dahira o terta e juuɗe yummakko. Aw ko heddi ko ɓen jare wuro mabɓe he tetti jewɗele coggi gelori nawi hunde foccukolon daha ina jeya e dahaɓe biyeteɗo Zeydo ibnu Harisa. Kanko hono woniri maccuɗo, hono arde juuɗe annabiji ɗum gonɗen e haalde. Kanko Zeydo on sa ko cukalerto ko seri hedde duuɓi jeetati en, ɓe nawi mo jeere luumo manngo ne wiye luumo Kazim. Ɗum ko luumo ngannduɗa kamɓe arabe ɓe joginon ngon luumo ngo waɗata ko Shahrul Hurum he, eyyi lebbi sanga hijjore ɗi ko toon ɓe kawri tanno. Hankkadi ɓe gadda maccuɓe mabɓe e jeyaɓe mabɓe e pucci mabɓe e gelori mabɓe e bamɓe fof ne yeeya. Kankone kanko Zeydo o adda nde ɗo hunde, kankone addira e ngon luumo ewo ha joni om wonde sukaɓe woɓɓe ɓe dahano ɓe jeeya toon. Joni noon ganduɗa goto e patroneɗo Makka walla hooreɓe Makka na biyeteɗo Hakim ibnu Hazam ibnu Khwaylid ko oɗo soodi ganduɗa oɗo neɗɗo. Anani o soodi Zeydo ɗum ɗo ganduɗa buuɗi temen nayyi. Wastara mahu taifatu min al ghilman, nde o soodata Zeydo nde wona Zeydo goto soodi sukaɓe hewɓe ñaɗa mum. O nawi hankkadi gonamɓe korbaɓe kuccina Makka. Joni noon kanko oɗo Hakim olle o artinde gorgol makko woni Khadijatu bintu Khuwaylid, one ba makko jiidi. Joni noon on yeehi salminoyde mum, horsin Khadijatu noon zaratuhu musallimatun alayhi murahiba bih, ari gonamo bismi on o wiyani on ya amma o wi laqad ibta'tu min suuqi ukadin daifa min al ghilman, o wi konɗa kolon min soodi gon hanki to ganduɗa to luumo ukaso fakhtari ɗew mo jiɗɗa e mabɓe fof cuɓoɗa nawami rokkima. Anani kanko Khadija radiallahu anha o daari sukaɓe ɓe gonam andi kamɓe mawɓe ɓe ngeli ɓe gandi neɗɗo labaɗo soɓe jiitan ɓe paama hen gueɗe kewɗe. Wakhtari Zeyd ibn Harisa lima bada laha min alamati najabati, o daari kanko nde o daari sukaɓe o suɓi Zeyd ibn Harisa ta oɗo. Wonno feñanimo on koye neɗɗo ko yimɓe labaɓe jeyakadi ko ƴoƴɓe won kisoŋaji ɓe dokkata kadi e jomum ina ƴoƴi kadi jomum oɗo kadi guilɗo cuguel ina heeri. Anani wama huwa illa khalil hatta zawajat khalil, ya kanko Khadija on sa ɗum ɗo taw suwari sondirde e annabiji hay ɓoyani mun tan. Kanko hokkede guilɗo cuguel hay ɓoyani maggel hay ɓoyani caggal mum noon annabi o sallah sallam resimo kanko Khadija radiallahu anha. joni noon gilli makko e annabijo yiɗi rokkude annabijo hunde ko ina waɗa batta ko ina battina wa ɗum waɗi o itti maccugel makko gilɗo o rokki annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen gandi Zeydo oɗo ɗum ɗo jeeya koye sanseji mawɗi, gara tan joni joni gan mbaɗɗa juuɗe oɗo Mouhammad ibnu Abdullah taw on sa nelaɗo suwa nelede ni, kono o rokkama nelaɗo Allah. O yiiye nelaɗo Allah jikkuji e korsa e fiddugol o meeɗa yiide ono nden hunde. Gonnam ɗum ɗo ko bangge Zeydo garal makko duttan ɗe yummakko ganduɗa jaɗannoɗo e makko ha o ɓocciti ɗum o yummakko kam nana huuli nana ganduɗa ko wiyete wemi ronki andu ni no waɗata batte majjugel ɗo cukalel nan tan woya ewwa hankkadi ganduɗa ɗanota ko moƴƴi yamata ko yane mum nana huuli na woƴa. Wa kana yazidu ha asana ala asaha, kadi ɓuuri ɓetti ɓuuri ganduɗa mettuɗ ɓerɗe ɗe foof koɓe ganduɗa Zeydo oto heedi hoto yii hoto nawa. Anani est ce que mo wuuri walla ko mayiɗo walla koye nder ganduɗa e janguji he o maayi. Hankkadi gonamuɗo soɓe gandino hen gotel kam soɓe gandi omo wuuri ɓe daaro ɓe jiilo, soɓe gandi kadi ko mayiɗo kadi ɗum wiwawi beste mabɓe e pofta. Kanko yummum Zeydo o kañum e baaba o foof yummo wiyete ko Suad. Anani kanko baaba o gonamo hafti kanko noon o wi kanko mo jooɗotako o ƴetti ganda waɗɗi gueelowo makko mo yiilo e nder aduna he. On sa communication wonano hande ni a hettan jimol ma ngol sari to, onno jimol so yuɓɓama yimɓe heɓan defta hen. Anani so yeehi to tan wasata laktiɗoma. ɗum waɗi nde waɗɗi gueelowo ƴettu sewel makko omo yaaha o wi bakaytu ala zeydin wala ma adri ma faala hayyun fa yurja ma ata dunahu lajal fa wallahi ma adri wa inni la sa'ilun ghalaka badi sahlu am ghalaka aljabal tudakkirino shams inda tuluiha wa taridu zikraha ida garbuha. ko ni tan o heddi omo yimma bangal ngel ɗo ɓingel sa amilu nasa al isi fi l ardi jahidan wala yasamu tatwafa aw tashama al ibal, omo yima gonnam wiɓɓi ɓingelam ngel de mi woyi mi anda to ngel woni noon mi anda so ngel wuuri tawi e ngel wuuri kam mami ɗawino hawridde e maggel tawi noon kam ngel magel kadi kadi ala ko gandumi hen. o yimi wondiri Allah selata mbeɗa namanoma mbeɗa yiiloma hami yituma walla tay ganda tay mi anda non to gonda tay ganda ha joni ko kaaji he majjuda kaaji de gujjuma walla ko dunuuli ganda nokkuji nadi di ko yan majjuda ala ko gandumi hen o wi ko non kala nange faye fudde fami siftorte tan anane o wi sanange faye mudde kadim siftoram bingel ngil an kadi furtu ko yijjitangel tan o wi mam kala hon beda wadire kay mammi jaw ganda mi yilo ma hami tampa wi tan gelodi kay tampani di kaabani ganda kum jahowa tan حياتي أو تأتي علي منيتي فكل مرئ فان وإن غره الأمل ويقول نم كده نقول من فوق دم بعد ميلا دم والله هم ماي ما أرتجود أما مي ماي ويهون فوق بأن أنا ني كان قعد عندنا هاجون عندنا بامون زيد أو الحارسة دم دوني أم يها أم ييلو هن كده جميل يتشان كتير ما بانجيج فوف جونون عندر أنسا سانجه جوار ما بجاهلية بكاول تو تشي جوار تو تمخ كتو yoga yimbe zeedu no jaano ton e be jaata tan habe potte zeedu waji hanli waji tan habe ganda bondire makko kango zeedu andi be gandimo o namni yumma ko e baama ko be kalanimo joono de magani hijjora mabbe koti gure mabbe be kalani harisa wi min ji bingel manana makko ni don don haore bagage makko gonna mo nangi gelo makko habbi heno mona ya kala jawdu go ina fota sotudu gel do bingel o saawi o yaadi hen wonno biddo on mun horsudo hono makko yidde dum ala o yaade frere makko goddo wiite ko Ka'ab kambe juda ben jaabe kucci makka direct ne be jotti makka wi'a be jaako biitedo Muhammad jogi ha joni bingel mabbe ngel be garbe jippi go nam nelal Allah ngaddi hala modjo on sa annabi subhanahu leede non ya ibn Abdul Muttalib antum jiranullahi tafukuna al'ani ee ma tan ragil Abdul Muttalib onon de ngoni hoddibe Allah suudu Ka'aba ndudo onon do ngaccitanno ha yimbe daabe mere mere do nyamminanno heedube do ballanno yimbe tampu jonno min garme mako bingel amen gildo min ala fo ko min nyaagi ma kala ko jidda jawdi min dokuma tan ciot jeeta amen gil anani annabi sallallahu alaihi wasallam hol gondo bingel mun man ibnu kuma allazi ta ho ganni don hen e mi ko ngi jogida ma bingel ma bitengel zaid ibn harisa annabi sallallahu alaihi wasallam ngare mi wada mon ko buru moddudo fof mofti jawdi mon jodi ma mi noddi gel tangel ara mi subnamo tawi o subima yaarude mon wallahi fa huwa lakum bi ghayri mal somo yaade mon tan mi rokkimo anani hay mbudu be nangata e mon kono non o ini ikhtarani so subima kam li fama ana wallahi billadhi yarghabu amman yakhtar o yaw so subima kam min de jami ko yimbe be ganduda so neddo subima ma wosita wosita ta ko dum hay goto dum bi dum kay weli hala gasi wa qadima zaid ko kanko zi qadima zaid ibn harith kango zeydo o do gonnam annabi sallama noddimo anani wi yo ar kango zeydo anani tambi wallahi annabi dum ga sawal ni amen dum laqad istamta wa balagta fil insaf alla bani amen redu annabi ju noddi zeydo ari annabi ju man hadani holbe do worbe dido o wi hada abi harith ibn shurahil o yorgo babu yan wondo wa hada ammi o do ko minni ko babu chawli don do kaabu annabi ju kad khayartu fa in shi'ta madaita ma'ahuma junika ibn yasma sayidi jaada e mabbe ko an be ngarani o insita qamta mai tay jidda ko heddo daade am do bismillah ma hankadi ka yiti koreje ma kango zeedo dingi dingi nano yaatirani caggal o ibal o qimu maakum edo wonde e man la mo sa nela suwa nela be do wonde heddo do e ma an muhammad ba ma ko yimo way haka ya zeed atakhtaru al'ubudi e ma zeed wayma an ci worda ko heddaade boggol en jiyangu wana maccudo ana ngacca yumma e ba ma faqala inni ra'aytu min hadha ar-rajuli shay'an wa ma ana bil ladhi yufariquhu abada o yodo gorko ko puddi mi yide makko ko jime makko ko mi mo sertata makko mi waawu pudam anani jonnon annabi ju weltinde do hunde weltare de go anna mawne makko o do suwa go anna ari tiga ciwel kanyum fenata kala muddido mun ina andi kala bondo mun ne kayna andi sa wadi ciwel mawnida hen ko wiyete ko sa wadi mawdo mayda hen فلما راى محمد من زيد ما راى اخذ بيده واخرجه البيت الحرام النبي نو يلتار نان مون نانغي جونغ مكو بي كوتش سودو كابو بوال هاد النبي صلى الله عليه وسلم حجر دو اي دو دنتال قريش انكو بي فو سين ني بو يا معشر قريش وي مي سين ني مون ان هذا ابن يرسني وارسو مون عادي مب هانكي دون ود ار ستباني ون غاندا بيدو تاوانا انجي كون بادانا ان ون بيوني ان ون بيدو ماني sa hali nden hunde waɗama sakri hankan nangirde ko no ɓiyeni anani ɗum woni ha joni ko hedde leɗel tubakoɓe garaga ɓe gujjiga suka min ɓe nawa toon wiya way a ko param makko en de kono wona banggal ɗum ɗo ay kanko oɗo zeydu kankone annabijo nangimo ha toon nawimo ɓuraci hankoɓe haali nde ɗo hunde ceruɗi oɗo hande ko ɓingelam ɓe ɗaranamo so maayi omo rona kam somi maayi. Wannam kanko noon baaba o e bamma ko cawniɗo fof belti, anani ɓe gacci moto nelaɗo ɓe gandi ɗo kam hankkadi gasi, anani ɓe jeehi ɓe pofti. Joni kanko Zeydu ibn Haritha tuggi nden ha annabijo nela qur'ana telli hankkadi woto jofti neɗɗo fof yo joftine e bamma. Sona wiyeteno tan ko Zeydu ibn Haritha nder makka fof ko noon wiyeteno Zeydu ibn Haritha. Yo noon nde annabijo nela sallallahu alayhi wa sallam konngol Allah telli wi uduuhum li abaihim, goto fof yo joftine e baba o mum ko ɗum woni nunɗal, wattu wiyede Zeydu ibn Haritha. Anani kanko Zeydu nde o suɓoto nelaɗo Allah nde e dow yumma ko e bamma ko andano on sa annabijo no neleni, kadi oɗo nelaɗo Allah kadi ma won nelaɗo Allah mo ganduɗa awa wona gardiɗo aduna o foof ko rasulullahi ila khalqihi ajmain. Ɗum meeɗano miijade nder ɓerra makko on sa. Kono noon ɗum de waɗi ɗum de woni ko sowne annabijo kanko woni ko ɗum woni ko ɗon tigi noon tigi wori. Anani kanko oɗo Zeydu ganduɗa o heeɓi ɓuural manngal kadi andude nelaɗo Allah, ganduɗa gila on sa yiide mum jikkuji moƴƴi heddude mum. Ayi ɗum waɗi ha joni haala makko nana haali haala Zeydu mo ganduɗa sahabiyanke goto mo inde mum are nder qur'ana. Ɗum woni ɓuural Allah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli l'azim. Anani kanko oɗo gonam ganduɗa kanko Zeydu oɗo nde o suɓi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi seeɗa caggal mum tan nelaɗo Allah nela addi diine ko wiyete diine l huda wal haq, diine peewal e gonga. Mbiɗa ko gonga jiɗɗa diine nelaɗo Allah addi o, jiiɗa ko peewal jiɗɗa Allah wi huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diine l haq. Sa wi aɗa ndaaru e peewal caggal ɗeɗo ganduɗa nelaɗo Allah a majjuyi. Allah wi kanko rukki nelaɗo Allah diine gonga e peewal, huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diine l haq. Ñande fof ɗen jannga ɗum. Kanko Zeydu kadi o jeeya ko arwaniɓe kadi en nadde diine l islam he ndaw moƴƴere. On saamu wonde annabijo aɗanndi kam hangal o naati l islam, anani o heɓi kadi on titre kadi. Nani kanko Zeydu oɗo galle annabijo Zeydu oɗo e Aboubacry e Khadijatu e Ali hankkadi goto fof nana haali ko o iɗi ko iɗi firtitan koɓe naati hen law tan. Anani kanko Zeydu kadi kanko wonno ha joni ganduɗa amin kanko woni koolaɗo annabijo no hoolimo hoolare sirruji mum no fiyakuji mum fof kanko yeeɗi hen. Anani annabiyo sallah sallam heewi to ardini Zeydu e konuji he enen noon mbiɗen ala oɗo ko gallunge ko accanaɗo Allah tanke ɓe oɗo mbattani ardinede koɓe mbawi ko hay hunde fewata. Nani annabijo kanko ardinanoli buusihi wa saraya wa ahada hulafai. Annabijo safti yaltude madina ne yaha wolde o lumtina ɗon Zeydu nder wuuro madina he foof, kañum wonata gardiɗo wonata almami ha annabijo arta. Nani andi ɗum ɗo ko titre mawɗo. Anani ko noon kadi annabijo no yiɗirno Zeydu ni sikke ala hen. Zeydu oɗo hono no yiɗirnomo suɓimo e dow yummune bamumni, annabijo ko noon yiɗirimo. Gadi Zeydu jaada tan koye nder galle annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Yo hayde ɓinguel annabijo faye jaɓɓo yeeri to makka to Zeynabo o wi ko yo Zeydu ya yaada e goto e ansariyankoɓe. Anani annabijo kanko hoolino e galle mum e suka e mum rewɓe foof ɓiɓɓe mum foof ko Zeydu hennano hen. anani annabijo kadi so wayri yiide Zeydu, so Zeydu ari no weltorto e no jaɓɓorto e mum ni yaaka kadi no famɗimo waɗani noon. Anani la yahda bi mislihi ahadun siwa. Nani ha yumen Aisha haali nden hunde oyo meeɗi yiide annabijo no welti welta taw Zeydu wonto yaano arti. Oyo annabijo ndi wiya Zeydu ari nde hay comci makko ɗi ni taw ɓorndaɗi kanji foof de. Anani o yaltira noon omo daasa ha joni ganduɗa ko wiyete mojaare makko nde pour salminoyde jaɓɓade Zeydu oɗo. Gonnam aɗo ɓuuci ɗum kanko oɗo Zeydu maɓɓe mum o wiwa wallahi ma raaytu rasulallahi sallallah alih sallam waɗirdani qablahu wala bada. anani sa ƴeewi ganduɗa termidi walla jamiul usul kaɗo haala ina toon. joni no wayi fo kam annabijo gilli makko e Zeydu ɗum kam majjani humpani hay goto, yimɓe fof no gandi nde no hunde. Gati ko noon ɓe mbiyannomo ni e mbiyannomo ko hibba rasulillahi korsuɗo nelaɗo Allah sallallah alih sallam. Ɗum waɗi usamata ɓinguel makko ngel kadi wiyeteno kadi ganduɗa ko giɗo annabijo ɓi giɗo annabijo ganda korsuɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi sen daari gonnam kanko oɗo Zeydu ko ni o wondiri annabijo anni annabijo sa sallam rasaninomo ni ganduɗa ko wiyete denɗum debbo denɗi ko debbo Zeynabu o. kanko Zeynabu o noon wayno han kadi ɓurnotoɗo dow Zeydu heni. anani ɗum woni ganduɗa addi inde Zeydu nde nder qur'an ko jomiraɗo waɗi falaman qada zeydu minha wataran zawajnakaha. l'islam ne yiɗi ittude ko wiyete aada sutta banni wiide kaari ko min jibini ɗum taw jibinani ɗum awa annabiyo sa sallam nde ɗum noon ittete nde exemple koye makko ɓama. anani ko hondani kanko oɗo Zeynabu o jaɓa famodirani Zeydu ɓe ceerti caggal mum Zeydu o annabi sallallahu alaihi wasallam rokki mo kanda kordo mo ronno e yummun biite do ganda ha joni ummu aymana gandi se do barakatal habasha e kango do zeyru ne go nam ko ni ma en garo e ngurdam usama tan de jibinaade kadi weltare annabi e kango zeyru kam wonde annabi ko allah haaji go nam ha ganda fergon yaare no fod duubi go den go nam ko wiete awa fergon yaare duubi jeetati e jumra subhanahu wa ta'ala go nam ne heewi jarabu yaaji won annabi yo jari bora e ganda nattugol o do zeydu hade zeydu o taw annabi yo on sana windi letteruji yo ya fewde lambe he o windi letter goto o rokki ganda sahabi yanke beta al haris ibn umair yo naw letter mako goto rokka lamdo busra eden gandi basra en on sa e der leydi ha joni iraq hande dum don fook ganda ko rome en lamino dum e ko lamu rome en lele arabe ne ko ko peccino be ndewi ko rome be ko faris yani iran nabe na nawi hen feccere feccere wonde de ko rome en woni european chrétien be anani wite salibiyina en be joni non kanko non de o annabi sallama de woni o do lam busra non ko basra leedi leetum do iraq to ko arabe be lamno gonno to no wadan gono gouverneur nani rome en ni nelaado allah nilto nelaado makko biite do haris anani walla biite do ha joni ganda haris ibn umair on nawi letter on sa on ganda hedde funnaangi ordani jordani ono jordani en jordani en iraq en shaadele fof fo ganduda ko odo lamdo jibino hen kanko odo lamdo assassina en beedo kambe dum gonduno ha joni ko rome en be wiite ko shurahbil ibn amr anani on nangi letter annabi sallallahu alaihi wasallam nelno e makko aw kanko odo on nangi odo no wari dum annabi ju neli letter uji keedo rokki nela makko hebi yonja hay goto meeda warede hen sona odo dum woni metti annabi sallallahu alaihi wasallam no feewi o fellita boydi odo lamdo qasasina en beedo biitedo shurahbil ibn amr anani do tajidande odo de halaka yutti annabi sallallahu alaihi wasallam nelado makko meeda nelde nelado yehe lamdo wada hunde sona e odo dum wada annabi ju hebli ganda kono mawdo hakku junnaaje tati ha joni kabetedo kombata dum woni wolde wiitende ha joni mu'tatande odon kunu ganda de habba ha gasi de annabi sallallahu alaihi wasallam wadi mawdu zeydu odo zeydu ibn harisa annabi jin horsino gorgo de mo holi dum mo holi dina mun e jangde mun e dina mun anani jaran zeydu bi tan odo ganda ko gallunke walla wi tan ganda ko jiyado walla wi ko daccenado allah annabi ju kanko ardine odo kunu walde mu tata de don nanta isruwa mawdu de do walde kanko wada mawdu kanko zeydu annabi ji ne yimbe ngobbe ngone ngormade en bi sellani do wi so zeydu no wurno kanko lumtinam milionol ngol annabi joge ardini zeydu wana go wana didi walla somo ya habo yede saajo yalta madino accira dum zeyd anani annabi sallallahu alaihi wasallam kono ko zeydu ardoto tay zeydu non libama on sa non do mbawi jewde goddo dum woni jaafar e jaafar kadi ha joni ko minni ko bari ko be baba o so zeydu na ton ko zeydu ardato so zeydu non iwi don sami jaafar rewa hen so jaafar o sami rokki abdullah ibn rawaha anani tawi abdullah ibn rawaha non libama dum non julbe onon kawron jewo mo gardin non ton jewon der koye mon anani ko hondani kono onana ya zeydu woni gardido be jukki nokku no wiya ma'an o funnaage zordani hande tawete on sa allah do rame on non hafti kanyum ne ummina konuji mun onani wonde sahaba be ngari e nder nokku makko region o do ganda way ko no region ngaje e nder lampire makko ni ya julbe ngari ton bina nanga lamdo makko o do batte wari lete wat balin laadul nela sallam kanko o do lamdo romi o nildi temedere unere kombata yarambe ko ujunna sati gonno anani kadi lamdo gasasina arabe e mushrikine en be nyanda wondunobe mushrikine en on saabe ben dindin ton na wona ke temedere unere kombata ram dum do fo batti ujunna tari sahabi yank sahaban ko sahabi yank be na kulanode annabi ju kas wiama hucce leedi ma to mbawda wonde fo kay busilitto no allah rokki mo nga de odo no heyba anani jono de be jirti don kambe julbe ne be tay be dindini ak temedi ujunna kombata kambe no ko be ujunna je jeegom julube mbi hono batten be mbi minna letter kalen annabi jo rukum renforce on ukhbiruhu bi adad aduwina kala namo kadi be do be ngarne habde be hono mbay hewde ni wonan tadiru amaru kadi paden ko wi hen fof kono yoga sahaba be dum non hawara nan dum en ko on abdullah ibn rawaha ta en allahu akbar be do chulmi ko saudinde o yi wallahi ya qaum inna la nuqatilu bi adad wala quwwa o yi wallahi don gandi en kabirta yimbe batten buri men adad wala dem pote munen adad wala sembe anani walla kewal munen dum hadata min habde net anani enen kaborte don ko batte o do dine nani فانطلقوا إلى ما خرجتم له ورنجي لنجيني وجلي بيروك أدمون كوكودوم دون وقد من الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين وبيندر آية قرآن الله بكر جمرار يجاه وليجد أنا نكبه ويها فريب بقوت لجد إيسان ما أتهدني ناتا الجنة ما هدي فيكتوار دي فو ألا نفود جمرار يكو إحدى الحسنيين كي إما الظفر إما الشهادة يعني جنون ديرون فيروا وتيب وجندر هي فريب be kaba hare mare rume ena e gora andan fuu rume en ko don kolla carton zone ko don be kuli be do ujulna tare be cikkono ma taw be din ko to dum en tan lawol goto holla be toddo to dum en tan kono be taw memotaako memotaako de dum do memotaako be don jabata yare jaba yare ko no mu yabbi yare jaba yaware no yare mu yabbi yare jaban kambe be do ujulnaaje temadere mbi be marba be do be kabba dum en be donki ha heddi be ko mbare mabbe ay goro andano futi zeydo o kambe jogido darapo dogata anani o mo jogi darapo ha ganda o liba kango zeydo anani yaatirde caggal ala be biñen mo be jiru mo haareje faso ngaji jamaragal meeda yede hono mun ni bandudo mo yuweto gawal o mo fiega ha joni ni ha kango zeydo o sami jaafar tibbi raya o min darapo on kadi no habirani buru hulbinade nani bado en dari mbari e fereba ha heew ci battini warede tellement ben ki Abdullah ibn Rawaha ta on nangi o do leter ene yaltata Madina bi taw ni ngarono jam o wi hay min kay dum nawani artude jam min gam jidu ko yaddare ton ay Abdullah ibn Rawaha anani o do ne kanyum dari nangi dara po ha heddi hen tiagal mun non julbe be ndendi yarabe pirta bangeji fof be do no bay heewde ni e mbondo mobbolil Khalid mi Khalid yewon mawdo on sa Khalid naati l'islam o yaani Khalid na andi so be continue harande ko be gasobe jonon heddi ko no be jaltirta e palan Khalid waddon ha be jalti o ha joni nana jangale deele burdo jogade dole aduna be lonki andudi ido palan ngujo to Khalid yiti de do hunde anani Khalid naati kono mabbe he aw ha joni yaltini hen buli yaltini hen baddaji sahaba be jalti gotel gotel to perdo yar teno ko mayno mabbe ko don haydi goddum beydaake en heddibbe koti Madina na kisina en celli anan joni worti mabbe hembe do kambe non be bare be do ha hiwi ndibe jihi be koti be kala hala ngo kala kambe romen en be kaba manukuji kedo e meeda yido hono be do yim lamdo lamdo romen on huli o mbi don kam kambe hono be bay be mi minan kam min jiebe do kaabisaaji goto me fuyido ko idaade bandum may minan goto me fuyido ko bandum yo may kanyum heddo ga oy beedo kambe wono mabbe jogare jikkuji mujji ala be penata be jinanta be jarata sangar e mbi minen kambe beedo kono mabbe hundu fay be mabbe e mbi beedo kadi balta ko julde jammana julan dewa ala kambe hay gotelen dum ala lamdo wi tay ko gonga ko kallo go do be fay tonde be fay ndo hareji di lungiti tiagal mum Khalid en den ganda kebno kono Sadum no ganda Sadum no bi waqas en min je be ngabbu ha pale ganda Kisra non Caesar en be do pale mabbe teta Rome liba awa Faris na dem gono de gram puissance aduna he sahaba be nati hen be jangi aya Qur'an kam tarakum min jannatin wa uyun Allah yukoni heewi lambe gitta e lamu be ngati jardin ngaji mabbe de ganda e pala suji mabbe sezuji mabbe joddi Allah yi ganda jagal mu wobbe ngari lumti hen kadhalika wa awrasnaha qauman akharin sahaba be sonati no gonnam der pale heferebe tawi hen sangaraaji e duluuji e kangiji gonnam be ndufa sangaro be kala o do aya Qur'an Allah ali gonga to wino koni heewi lambe ji gonnam ala ko ganda gacci don dido boneji janna gacci ganda gaccan tagal mo wobbe lumti hen nani e kanko o do Zeyd e ko hono ndani gonnam Zeyd o koni gonnam kanko gonnam de o nattinde maade makko hangade hala Khalid yaltini be addibe gonnam annabi no kewi kabaro gila be ngaran annabi suni e nattugol Zeyd o do surtout bingel makko dewel naton gonnam de ya Zeyd ganda ha joni nattingel mabbo yi annabi jongel woyngel woyni ne laado sallallahu alayhi wa sallam do sari jeewi ha joni ganda qissa Zeyd jawda ko sahih muslim ma tawton fadailu sahaba ngal don damal hala Zeyd nan don jami'ul usul hadith ar-rasul kad hala kanatun daftar wetan al isaba fi tamyiz sahaba hala kanatun anani ma en garo qissa ha joni usama to non ganda o jomen ganda biwi ko o jomen tata o ma en kale en sona dum kango no are bidaya ni ha e hayatu sahaba e safatu safa dum no fo hala Zeyd ari hen innama ko are der qur'an woni Zeyd ibn Haritha anani be do ngoni ha joni ganda Zeyd tay ko bingel makko usama ibn Zeyd e wa don kadi ko non wiyete no de aba usama كان أحب إلى رسول الله غندا كونون غندا عمر بينو بينجل مكو كانغو سيدنا عمر دو لومدي دو اتفسره وركي أسامة أو وركي عمر ابن عمر كو سيادة دوم نون أسامة أسامة كو بوري هاود ابن عمر ويني نغو مين أسامة فود مين نجي كالتو نانو هاري ميناتي oy kono baama ko burno yideede e ganda nelaado Allah e baama inna aba usama ta kana habba ila rasulillah min abi wa kana huwa habbu ila rasulillah min kadi annabiyyu horsimaade ibnu umar kono non usama to burno yidde dum do ga halu umar ibn khaddam daw nun dal anani dum woni joni en luttito tagal seeda kanko usama ta o do usama ta de hebetende taw annabiyyu gannana pelen nelal makko to makka to hada makko ferde anani hada makko ferde on sa moto makka to on sa makkanaɓe ko haarije pooɗi e nduure gonnam annabiyo sallah sallam on saha gonnam ko nden wiyete noon zeydou dañi ɓinguel kanko annabiyo sallah sallam o jogui gooƴa daawa o omo jogui gooƴa añɓe no mbayi hewde ni kono ha joni kadi noon awa hatta gurdam ɗam kadi sahaji weltare naata hen annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ina jooɗi tan ha neɗɗo aare makko weltinemo yeenam yeenam ɗin ko woni ɗi umma aymana korɗo ma oɗo jibini ɓinguel gurel annabijo welti gonnam ogay koye galle makko jeeya direct umma aymana korɗo morane yum makko o wiyete ko umma aymana annabijo welti no fewi anani onno ɓeeɗo gooni ganda umma aymana o ɗum woni guel ɗo cuvel kewguel sens ka mbiyeteguel ha joni ganduɗa mbiyeteguel usama mbi annabijo no weltori ñana mum ni andan ɗum fof ko maale moƴƴere nani kono saaha baɓe awa kamɓe ha joni ganda ɓe kaɓe hawani ɓeɗo annabijo weltori noɓe gari annabijo no wawi yidde umma aymana ni eno wawi yidde zeydi ni ɓen so dañi ɓinguel e nder galle makko par ce que ɓeɗo ɓe meeɗa sertude galle kamɓe gondi anani ɗum ɗo koye galle annabijo jeeya ɓinguel guel wiyete usamatu o jibini ɗum ko barakatul habashiya ɗum woni korɗo nelaɗo allah morone yum makko o mbiyeteɗo ummi aymana oɗo ganda ko mamluka li amina binti wahab ummi rasul annabiyo sallallah sallam no horsinno oɗo debbo wonno oɗo debbo kadi annabijo fertuguite makko tan o wi ummo ayman o kañum wombannomo ƴettannomo anani kanko andirani on sona wiide ɗum yum makko tan o yiiɗi on gilli ɗi hon noon annabijo wiyannoo yew ummi bada ummi ɗum woni zeynabu oyto jaɓani zeydu nde annabi sallam rokkimo oɗo ganda barakatal habashiya o jibitini hen usamatu oɗo nani wo baqiyatu ahli bayti ummul gulami l mahzuz tawi ko giɗɗo tawi ganduɗa bamum cuufel ngel kadi wiyete ko zeydou ibnu harisa anani kañum ni meeɗi wonde ɓinguel annabiyo sa gata banni ko wiyete ganduɗa tawa paranta wona kañum jibini anani annabiyo sallam ɗum ɗon ganduɗa l'islam ittindi hen hunde nabi jeeya ko ɓuuri horsinde aduna e zeydouna jeeya hen ɗum waɗi julɓeɓe belti wonno annabiyo so weltima tan ɓe beltoto wa qad fariha al muslimuna be mawlidi usamata bni zeydi kama lam yafrahu be mawlidin siwa hewɓe ɗen jibinama kono ndeɗon weltare noɓe beltori e welta jibinede usamata nde ko batte weltare annabijo li anna kullema yufrihu nabi yufrihum kala ko ene weltina la anna welti kullema yudkhilu surura ala qalbihi yasurruhum kala ko ene weltina annabijo kamɓene ɓe beltoto hen ɗum addani ɓe beltino fewi awa nde ɓe ganduɗa wiya ha joni annabijo ewa korɗo mum dañi ganduɗa guel ɗo ɓinguel mbiyetegel usama eyi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbi heewi ko yawmo omo huufi al hasan wonno al hasan o e usamata ɓe goɗɗodirani duuɓe anani kana usamata muqariban fi sinni li sibti al hasan ibni fatimat zahra ibnu ali ay al hasan oɗo annabijo huufanno hasan koyngal makko ñaamal o ƴetta koyngal makko nanal ngal o wawi toon ganduɗa usamata ibnu zeydu simɓe gaari taw mo huufi ɓeeɗo ina hawni yamani al hasan ko danejo far hon mum nandude annabijo foof ala usamata ibnu zeydi ko ɓaleejo kurum kay nandi koye yaay mum anani kadi ko hinera naaki noon tigi annira aswad al bachara afdas al anf koni tigi aswad al basharati ko noon kadi afdas al anfi ɗum wonno sifa makko hinera naaki nde ganduɗa shadida shubahi bi ummihi l habashiya nandi tan ko yummo heno huɓɓita annabiyo salah sallam kono sernataɓe banggal gilli so huufi ala tan tan o huufan usamata seeɗa makko yimɓe gaari gonnam taw mo huufi oyde ngal ɗo kawgal ga ogane ngal ɗa fu annabijo wi allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma annabijo ganda timmi neɗɗagal owi jawamɓe ɗiɗi ɓeeɗo konɗo cukalan ɗiɗo mbeɗa ñaguima ya yiɗɓe gay heeɓi ɓe keeɓi guille e korsa anani kanko usamata oɗo soɓe kaali tan annabijo no wano horsindemo eno wano toppidademo no wano yiddemo ni anani hadiseji kewɗo kaali yumman aicha en kaali hen anani mbi annabijo no jaaɓe ɓuuri yidde kay surtout ganduɗa usamata oɗo de famdinde ne jiida annabiji fona jogi anani hakim ibn hazam o do mi on korkuno annabiji wutte joddo taw on sonno dum to yamanto annabiji non jabaani on sa wonno jabaano nadde l'islam yiida dokkal makko tawi non o mo yeyana soda annabi soodi mi borri mutte o goto do rukki mo usama ibn zaid tango ya taw mo yirro do no sagata e madina o mo jogi o do wutte annabi borri wutte on ko goto nyande aljuma wonno summa khala'aha ala usama ibn zaid to borti wutte on borne ko usama فكان يروح بها يغدو بين أترابي أم يادها كن سيلا مكو جيجرا من بورني ولا وط من شبان المهاجرين والأنصار لون ساكتاب وانا مكو ين جاب مهاجرين ان أنصار ينكوب وانا مفانك أسامة نكو ني وان دري سر النبي جو لسني دي النبي جو هاو مونيكا اندي ومونيكا دي النبي جو نجي نوم دي وفهم دي بيه دي يدمو ونو ينجل لو شغل جغار جيكوجي مؤكوية من كريم الشمائل وجليل الخصائص كويت وجليل الخصائص ديكو مود سيكو نام نيدي موديري وانا نيدو سنيي متاني يمبه جيدان دون اجوغي جيكو مود يو نيدي موديري اندي انابي جو ييدس جومرادو ييدس نيتي وونا تا سباب نجيدا دا غول كون تاي انو كا بورغيتيدو كا بوندو نيدي غودوم غانيردا بوني وادي فقد كان ذكيا حد الزكا نون كادي غيلو واجوجي كانغو اسامه كانغو دو فودي مولودو او موجوجي كادي كو نون واي وندي جامار جامراغال كاي e wawde ko wiyete on sahariji on saadi wonde neddo tiddo anani dum do wadi annabi yo sallallahu alaihi wasallam yidi mono feewi kadi ko neddo cakal ko neddo alifan malufan yuhibbuhu an-nas kala jiido usama tumne zeedi yidan dum go nam ko neddo cakal ganda neddo mo ganda mogginaage tan na tummini ala ko neddo beldo taqiyan wari an kullu allah no feewi dentido yuhibbuhu allah non tigi non allah ne yidi wore ñandi walde uude ne kanko usama ndembe puddi hankadi wiide be naata e haareji he warde groupe mabbe sukaabe mbiyebe jidi yaade jihad allahu akbar sukaabe men hanki gornam ko nimba no sukaabe sanga sahabaabe ko nimba no anani goldo leni sukaabe mun ngaranno anani gornam so be duttinaama be ngoya waari annabi ju ndari be non ndari wi be dutta be famdi kambe musaabe baawa naade walde uude njaabe koota usama to mun zeedu gornam runkiti wona wayde girde na ngadda gondi batti ala fo ko yidi sona yaade wonde annabi to dari fo daro don kala kefor biiro ne yanay mun o wara dum o mo holi hore makko mo tiido mo susi anani jo non ganda wolde handa ko don fuddi nadde hanka do jabene do nata e hare kanko usama ibn zaid o nata de do hare nafru min fitani sahaba gona mbi nyen mun mo jengo belma annabi ji ko mawdo o sari darare do pele makko ya jengo ni liyo jiza o rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam belma jab hanka do nata gonam faraq lahu annabi yuruma no wayid nadde hare heni wa ajaza annabi yamiru yo aronate hen fahamala saif ko jetti silama ko nadde on sa mun 15 dubi sappo joyi nan ton fuddi nangudirde he freb ko do nyande walde hunani kadi nyen mun kadi walaftino fe de julbe doginde kango ganda mo jeno heddi jaran usama sukure to ko sel dubi de sappo joyi sappo jeego men sabata usama ibn zaid kanko Abbas kayna labti ser kambe kay be dogani be keddode annabi jo Abi Sufyan anani ibn ammi sita yimbe jago mo wobbe anani sahaba be teddube ben jabatano dogde ngoppatano annabi jo be ngay to annabi dari fu ko don gon anani kambe be do groupe keddinodo annabi sallam yante mabbe awa victoire ganda heferebe kambe bonni victoire heferebe annabi jo watti ngel groupe el fasada ko heddinodo ko gani ko beedon darti heferebe han dogi sahabaabe ngari ngabbite mabbe anani gonnam nyene wolde muuta nyene bamma ko nattata non haare de kalden de kanko zeedu kar kanko usama tan nyane mun o modari o matawato nani o ma de don wolde dum wodi ganda tahta liwa abi zeid ibn haris anani on sa duu makko heban 18 ans o yi gita makko tigo yiri gita makko no bawira do habira ha samini kon dum non adanaani mo yaatirde cagal lo anani mo der wolde anani anani kadu hebe les darapo jafara on sami on liba kadu on nangi ha juna jun om duu silamako o haba kare les darapo abdullah ibn rawaha anani bedo fu ha ngabbi ha juni gonnam babirado tagal mundi khalid nangi darapo non yaltini be ha juna hawni yimbe anani non yaltini be der ha juni barasini rum e takke ruma yan ko be do nani khalid yaltini be han nawti be madina gonnam arti madina mo waddi puccu bamako waddato nongu o ma acci ga babiraado ko heddima to walde to ngari ko hondani anani be garti go nam ganda ganda be garti madina fergo on sa duubi jeetati en kam fergo on sa ne yare no fodi woni ganduɗa fergo ne yaare on saade annabi fal wolde mutata nde anani nde fergo heeɓi duuɓi sappo nde annabi yo sallah sallam wi ha joni yooɓe keblo ɓe ƴeewa kunu mawɗo yaha haɓoya ɓeeɗo rome an kadi regasi ɓayri ko wonno saraji makka en madina fof ɓe pitti an kadi ɓe nangodirta koko ɓuuri mawnude empiraji aduna he ɗum woni rome en sa nani haade julɓe nde e rome fuɗɗa koye yesso annabiji ko annabijo joofiɓe hen ndeɗon haade hoto ɓe gaccu ɓeeɗo rome en nani mbaɗi aduna o fof colonisé nen jangguini ɗumen rewde gallaɗe burgal ɗum de addi haade nde annabijo yoɓe ganduɗa yoɓe fewji kono mawɗo oɗo aboubacry en oumar en saadoubna awi waqas en foof nen abou ubayda hooreɓe sahaba e foof anani ko ɓuuri hewde sahabaɓe foof kono o hebla ha gasi annabijo wi mi waɗi usama tabna zeyd mi waɗi ɗum gardiɗo on sawa e ɓennani duuɓi nogas ka allah serni gonnam sagataɓe duuɓi nogas aɗa ardo kono mo ganduɗa aboubacry en oumar en ina hen est ce que usama tabnu zeyd ko noon annabi yo sallah ah sallam wi yo waɗɗo ponu puccu makko yo yaha ha nokku no wiye balqa ɗo woni noon nokku ganduɗa to wiyete garnison ɓurɗo mawnude fof mo rome en joguino anani ina ɓaɗi gaza on sa sera gaza ɗo leydi palestine ɗon wonno garnison mabɓe mawɗo foof kañum kippuno ganduɗa territoire arabe ɓe foof kamɓe ɓeɗo rome en anani annabijo wi yo yaha toon gonnam ko ni nde annabijo ardinimo ɗe noon e nder ɗum annabijo rafa kono o taw suwa yaade taw hankkadi ɓayri mbi annabijo rafama ɓe mbawa yaadude nani haɓe ganda allah waɗi annabi yo sallallahu alayhi wa sallam gonnam wiya samorani kanko usama to wonno to to wondino e kono to ummi to no arti ha madina omo ƴeewa annabi wi kon nde o ari nde o annabijo natti wawde haalde wi kono annabijo kay joofima dow holli kay andi tigi on tigi woni koye duanademo gaade samada famayete kallamu anani min waqati dabati rafi on tampinirimo ni o yarfau yadahu ila sama summa yadauha ala wi annabijo ɓamta juuɗe mum ha dow kadi fawa e dow makko o wi fa araftu annahu yaduule owi gandum tigi annabijo woni koye duanademo ananowi summa ma labisa an faraqa rasulu lha ɓoyani annabi sa sallam yalti aduna wa tammati lbayatu li abi bacry yimɓe fof ndendi gardini abi bacry fa amara bi infasi ganduɗa ko wiyete basi usamata aboubacry ne jooɗi premier qarar makko ɗum woni degré fof moƴidi ɓamde kono usamata yah yah ko annabiji wino yaya ko e tardinomon ko batte rafi makko joni allah waɗi ni yah i oɗo ganduɗa aboubacry ko gorko nde wi noon nde ndega yoga yimɓe nan toon ne jogui peeje goɗɗe ko wona ɗum surtout groupe goɗɗo nan toon ne ansariyankoɓe ɓe mbi ɓayri wiyama seraji ɗi fof koko murti oɗo kono kay so iwiɗo tan yimɓe garan jukaɓe ɗon mbaɗa ɓe kono oɗo woto ya oɗo kono doole mabɓe fof ko ɗo woni oka yimɓe mbi noon joni noon ɓe cuusa arde ɓe kalana aboubacry kono ɓe neli ko oumar mbi oumar yo ya haaldo yeyi ɗum ɗo yo haaldo ye ganduɗa ha joni ewa aboubacry eyi fayino abas o jaɓani kadi awa wonde o wi ko yoya mbi oumar so tawi aboubacry jaɓani awa mbiya kam yo ardin neɗɗo goɗɗo kam taw ko mawɗo kono guilɗo cukalelɗo eyi kanko oumar yeehi o hankkadi hankkadi nini haw yetti seydina aboubacry o haalani ɗum o haalani ganduɗa kaɗo haala ko ansariyankoɓe yoga hen haali ko aboubacry hafti giddi laawi o kana jaali tan o ahda tan teɓɓi waade oumarul khattab o haali ko annamgam sekane on o wi sakilata ka ummuka o yumma wasima oumar ko an ɗum kalata o istama lahu rasulullahi wa tamuruni an ansia o wi annabijo waɗa neɗɗo gardiɗo mbiyami yomi ittu on yomi follu on o wi annabijo haɓɓa konu haɓɓa ganduɗa hirkeji yimɓe ne jeeha mbiyami yomi haɓɓito oɗon konu kanko aboubacry o laawi o dukri oumar oumar murgi murguino hooti to nelnoɓe mo to mbi ko wi noon o wi yummira e mum mbasimon o wi son jii ko aboubacry waɗi kam ko eno furori kam nani o wi kanko hoore makko ganduɗa anda fof no ardini faqad laqitu ma laqitu fi sabili ɗum ɗo fof ko onon mbaɗi anani owi lomtiɗo annabijo o wi o furimo furago o wi omo andi aboubacry koye gonga woni anani joni kono o nana yaha kanko noon kanko aboubacry kanko dusata kono usama tan no ardi saaha baɓɓe fof ne hay oumar ko hen woni kanko aboubacry omo gonnam omo seyyahu halifatu rasulillah ja aboubacry ndewo yankinare omo duusa oɗo usama to no waɗɗi noon kanko omo yaara koyɗe usama to wimo ya halifata rasulillah ala tarkabanna aw la ansilanna o wima a ngabbi walla min mi telɗo min kam mi yiiɗa kay aɗa ganduɗa aɗa yaara koyɗe min mbeɗa waɗɗi mbeɗa tiime ma kanko aboubacry wi wallahi la tansilu wallahi la arkab wallahi a telɗotako minne mi waɗɗotako o wi wama alayya an ughabbira qadamayya fi sabilillahi sa ndaw yankina sinno ardiɓe fof koni mbayanno kono an sa ardima tan hankkadi ma mbaɗanɗa tapte rouge yimɓe sono gaare ma mi waɗa mbuwa ma guitta kufno munen kaalaji munen allahu akbar Allah sirni ko sir sabaq al mufarrid non tigi annabi jibi o yobbe nan ton dadi mbi holbe no Abu Bakr zakirunallaha kaseeran Abu Bakr dadi ja koy dad bangal moddere fof anani o yoko bonnande kam sumi yari koy dam de ganda de purdi seeda badde lawol Allah med dusma o won Abu Bakr zakara fi qul mustafa fil ghar sheikh al muhajirin wal ansar o won gondono da annabi der yumbal hayr kon wadde hasideji na tam yaram yobbe nan janna Abu Bakr walla dini mun en fuddorto ko anji Abu Bakr a fuddori ma lawre bokki man ngay ngesa ma yaajata yinnudu Umar amayi anani hawre ayane nar mun zakara fi al mustafa fil ghar sheikh al muhajirin wal ansar faman yubari aba hafs wa siratahu wa man yuhawil al faruq tashbiha kango usama ko namo dusi kango Abu Bakr dusi ko namo hatta sertare usama wa stawdi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik non diga annabi ji yanno sona dusa o yi halfini ma gonna mi halfini ma Allah mi halfini Allah dine ma o yolaare ma foy battal ma lob o yi mi wasi mam ko annabi ji wi ko wada ja ha to wi to tagal bu no nyumani usamatu non o yi ra'aita an tu'ilani bi umar sa'ati li gam umar dina mun gadi ma waddo mi ballondira feji fa adallahu bil baqa'ib don don usama do harti umar ibn khattab e war an heddo do umar ko dum heddi dum do ani kanko gonnam kanko usama to mon yo yaade kono he to mi kono ma to hebaani barki hebaani moddere folaani yimbe addaani dahaabe addaani jawdi hono kono usama to ko sahaba bami dawina habu ye ko be meeda addude hono ko mo usama ta artiri madina ko o yi ha nokkuto wiya do hande to wiite al balqa don to khumal qal balqa dum non to wiite hande mal atud darum do won no kar garne jom burdo mawnude fof mo ganduda hefrebe jogino der leede leedi falastine ko wiyete kadi haybarum naabe yimbe fo no kulnoobe iwi ha gasi be piya habe nangi boggi be ndaha be ndasa jawdele mabbe teta kangu usama ko ni o heddori de be nguddito don han kadi be kebi lawol natoyde sham ngari odon ganda on garnison le itta tan julbe kebi lawol dari ngol han kadi huccude leeri sham libe libri dum be libri iraq en fo libra non habe naate ganda nor afrique fo kambe romen en lamino tunisie en misra en Tunisie en hankari ko wiyete Libye en Algerie en fof dum do fo lawol mun heba ha to wiyete bahri zulumat ha bangal funnangri wiyete mayo nibbingo mayo ganda nibbingo kango usama to o arti go nam waddi ganda ha joni gaju makko mum tadi en astahwata al jawad alladhi shishida alayhi abu ay puturo bam ko mano do mum gonti o ari o mo jogi ko wiyete min al ghana'i ma zada an taqdi al muqaddir ha joni miya kontobe donki kontidde hono ko usama to artirno ko حتى قيل انه ما رؤي جيش اسلم واغنم من جيش اسامه بن زيد امي ميدا ييده كونوي هابو ييده ارتينا هيسي ارتينا جوغينا دانيا هيو هونو اسامه دوكو يانوكو كانغو اسامه كو هونو داني دوم دو وني غاندا او جوغي تيدو غالا ندير جولبه فوف باتي جيلي النبي جون وانو ييده مون واي تيدين دي موناني اناني دوما دي كانغو سينا عمر كو ركن اسامه دوكو ني هيو ديو لومتيده ko rukki on ko non fotane ko bingil makko ngil bingil ngel wiya abati faratali usama da 4000 wa faratali 3 o yi nokka usama to ujunnaaje na ko yobete der lewru mi non dokkata kam ganda ko ganda ujunnaaje tet o wi aha o yi bamma ko burno bamma badade annabi ju buri horsinede kanko kadi kanko burma yide reto nelaado Allah wama kana li abihi min al fadl akthar mimma kana lak wa laysa lahu min al fadl akthar mimma ni fa qala faruq ay hat kanko abu ibnu umar oyi usama to bamma ko burani ma ano umar oyi kango min no burani kam umar wi haya ta woddi wi bamma ko burno yidade annabi ju kango ganda kango burno yidade an inna bahu kana habba ila rasulillahi min abi bamun usama de zeedo burno yidede nelado alla feede umar wa kana huwa habba ila rasulillahi minka annabi gar kango burno horsinde an faradi abdullah ibn umar bima furida lahu min ata se kango do ibn umar hanka do jabi o jabi tigi umar wi ko gonga kanko mul khaddab so futtino usama ibn zaid o ya marhaban bi amiri ran sayyidina umar kanko fo wonde gardido julbe kala to yi nganda usama to werko salminan o wi ko chef makko parce que usama to meedi ardinere do makko fiara ahdani ajaw minhu qala laqad amara aliya rasul simbe kawa mas umar wi non o wi ah annabi meedi ardinde moy do dum do woni nganda sahaba be ngurna mabbe competent jewete ko neddo waawani ko gayen jeri do ha joni e odo kay ardata ko jama janguro nan don kanyum de do wuro fof ah kono odo bay ina jogi ko wiyete na wadi si o wan wade makko mat ana en tanke dum do yimbe jogi be ko souvenir be ko tol godde en be ko abaga tuti na e goda anda ya allah faabo ko l'islam ala den hun rahimallahu hadhihi an-nufus al-kabira wa na sahaba e maununu pitali fama arafa at-tariq azama wala akmal wala anbala min sahaba rasul sallam du wal sahaba be ko benni ko tariq addani yakata groupe ari awa burdobe moddi burdobe timmudu burdobe subede yakata anani dum do wonto kanaten do ande yewtere men دون أسامة بن زيد زيد بن حارثة سيد بيدر أن إسامة جرب الإصابة في تميز الصحابة دفتر أن الرشبان تتأجوه جوال إسعاب دفتر نبيني تقريب التهذيب تاريخ الإسلام للذهبي طبقات الكبرى سيرة النبوي لابن هشام دون بفوها على جبال أنقريها أنني دون أن قندو داها جون قارة فتح الشام ومصر يدون قلنا أردي بن قدس قندا الإسلام ناتي شام إن ناتي مصر إن ناتي ليد بلقى ناتي در آزيه أن دفتر وادر كده حالا ما بحالك أدم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.